Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 kwietnia, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ponad 400 kg narkotyków można by było wyprodukować z hodowli krzewów na Mazowszu. Plantacje wykryli stołeczni policjanci. Polska pomoże w walce z meksykańską przestępczością. Jest też zapowiedź sprowadzenia naszych przedsiębiorców. Po głośnej awanturze w wadowickim magistracie kobieta, która spoliczkowała burmistrza, stanie przed sądem. Trzy plantacje marihuany, 2000 krzewów konopi indyjskich. Wszystko to na Mazowszu zlikwidowali stołeczni funkcjonariusze CBŚP. 5 zatrzymanych, w tym Wietnamczyk, mogło na procederze zarobić nawet 6,5 miliona złotych. Pierwszą plantację ponad 500 krzaków konopi indyjskich policja odkryła w Ciechanowie. Trop wiódł do kolejnego miejsca produkcji narkotyków w Ostrowi, mówi Agnieszka Hamelusz. Ten magazyn był podzielony na 7 części. W każdej były rośliny w różnej fazie wzrostu. I tutaj policjanci zabezpieczyli w sumie ponad 1600 krzewów, z czego można wyprodukować ponad 400 kg gotowego produktu. Trafili również do kolejnej miejscowości pod Piasecznem, gdzie była planowana plantacja. Tam znaleziono 1800 doniczek gotowych do posadzenia roślin i odczynniki chemiczne. Jest szansa na zwiększenie wsparcia dla polskich naukowców z unijnego budżetu, mówił w Brukseli wicepremier Gowin. Sprawa równego traktowania naukowców z całej Unii jest głównym tematem jego dzisiejszych rozmów w Komisji Europejskiej. Zależy nam na tym, żeby zasady dostępu do środków, udziału w projektach były równe. Polscy uczestnicy zespołów badawczych są wynagradzani na zdecydowanie niższym poziomie niż ich koledzy z tego samego zespołu reprezentujący kraje starej piętnastki. Wiele wskazuje na to, że uda się wprowadzić korektę do unijnego programu badawczego Horyzont 2020. Obecnie niższe wynagrodzenia i brak dostępu do wielu unijnych programów powodują, że z ponad 77 miliardów euro przeznaczonych w budżecie wspólnoty na badania 13 krajów otrzymało niecałe 5% pieniędzy, z czego do Polski trafiła 1/5. Meksykańskie media, relacjonując wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w tym kraju, skupiają się na kwestiach gospodarczych. Zwracają uwagę, że Meksyk jest pierwszym krajem z obszaru Ameryki Łacińskiej, który odwiedza polski przywódca, Marek Wałkuski. Niemal wszystkie główne meksykańskie stacje telewizyjne zamieściły relacje z powitania Andrzeja Dudy w Palacio Nacional oraz z wystąpień obu prezydentów. Spośród gazet najobszerniej o wizycie polskiego przywódcy pisze dziennik El Universal, który nie tylko zamieścił relacje z rozmów z prezydentem Peña Nieto, ale również opublikował wywiad z Andrzejem Dudą. W artykule zatytułowanym Wizja przyszłości gazeta zwraca uwagę, że obaj przywódcy zapowiedzieli nawiązanie strategicznych relacji pomiędzy oboma krajami. El Economista akcentuje fakt, że Polska pomoże meksykańskiej policji w szkoleniach w walce z zorganizowaną przestępczością. Tego dotyczy jedno z 9 porozumień podpisanych przy okazji wizyty polskiego prezydenta. Z kolei dziennik Reforma w artykule zatytułowanym Polska zainwestuje w Meksyku informuje o zapowiedzi otwarcia przez prezydenta Dudę przedstawicielstwa handlowego, które ma przyciągnąć do Meksyku przedsiębiorców z Polski. Z miasta Meksyk Marek Wałkuski, Polskie Radio. Oskarżona o spoliczkowanie burmistrza Wadowic stanie przed sądem. Pierwsza rozprawa 8 czerwca. Do rękoczynów doszło w grudniu ubiegłego roku w wadowickim magistracie, jak relacjonowały wtedy lokalne media. Elżbieta Eł, która publicznie krytykuje działania burmistrza, próbowała nagrać telefonem komórkowym samorządowca. Doszło do szamotaniny, podczas której Klinowski dostał w twarz. Kobieta twierdziła, że to burmistrz pierwszy naruszył jej nietykalność, wyrywając jej telefon. Sprawa ma swój finał w sądzie. Pierwsza rozprawa już w czerwcu, a prokuratorzy w akcie oskarżenia obok naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas spełnienia obowiązków zarzucili kobiecie naruszenia miru domowego w magistracie. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, które na południu i w centrum będą dość intensywne i lokalnie burze. W Tatrach śnieg, nadal porywisty wiatr osiągający w Karpatach nawet 120 km na godzinę. Od 6 stopni nad samym morzem do 16 w centrum i 19 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując smartfon Samsung Galaxy J5 2016 za jedyne 799 zł, dostaniesz folię lub szybkę ochronną wraz z montażem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt.pl. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł na loty z Warszawy i z powrotem. Rezerwuj do 29 kwietnia na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello tomorrow. Są młodzi, zdolni, nagrodzeni Grand Prix na 40. Festiwalu Jazz Juniors w Krakowie w 2016 roku. Tomasz Chyła Quintet odwołuje się do mainstreamowego jazzu, ale gra muzykę z młodzieńczą werwą, zachwyca lekkością i swobodą w poruszaniu się po różnych jazzowych stylach. Zespół zagra 9 maja o godzinie 19 w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, promując debiutancki album Eternal Entropy. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Narodowy Instytut Audiowizualny. Bilety do kupienia na stronie sklep Polskie Radio oraz w kasie przed koncertem. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Hela Mag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Wyprzedaży w Sephora czas zacząć. Tylko teraz wiele kultowych produktów kupisz do 50% taniej. Ja wybieram La Nuit Trésor od Lancôme za 189,90. A ty? Sprawdź w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 7 minut po południu. Największe korporacje prawnicze zwołały na 20 dzień maja kongres w Katowicach. Do Katowic przyjedzie około 3000 radców prawnych, sędziów, adwokatów. Prawnicy czują się pomijani w zmianach wprowadzanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w zmianach i w dyskusji nad nowym kształtem wymiaru sprawiedliwości. Organizatorzy liczą na to, że w Katowicach gościem kongresu będzie prezydent Andrzej Duda, a także minister Zbigniew Ziobro. Tematów nie zabraknie. Podczas kongresu zapewne rozgorzeje dyskusja o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa, o znowelizowanym prawie o ustroju sądów powszechnych oraz o zapowiadanej reformie Sądu Najwyższego. Tyle, że o porozumienie może być trudno, zważywszy, że w ostatnim wywiadzie dla tygodnika W sieci Zbigniew Ziobro zapowiedział: nie cofnę się o krok. Wiceminister Patryk Jaki na pytanie Rzeczpospolitej o możliwość wstrzymania reformy sądownictwa odpowiada: po moim trupie. Podobnie niezłomną postawę prezentuje premier Beata Szydło, deklarująca niedawno, że rząd z reformy sądownictwa nie zrezygnuje. Dziś pytanie, czy zmiany w sądownictwie proponowane przez rząd są słuszne? Już teraz czekam na Państwa listy, na Państwa telefony. Polecam naszą stronę internetową Tam Sondaż. A moim gościem jest pan minister Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ministerstwo otrzymało już zaproszenie na majowy kongres korporacji prawniczych? No, trudno mi powiedzieć, że nie sprawdzałem korespondencji, panie redaktorze. Natomiast nie widziałem takiego zaproszenia. No, wie pan, by zaproszenie istotne, to by może warto zwrócić uwagę. Panie redaktorze, co chwilę jakieś ważne zaproszenie jest, nie ukrywam. Jesteśmy w takim gorącym czasie, kiedy dyskutujemy nad kształtem wymiaru sprawiedliwości. I muszę powiedzieć, że zaproszeń na różne spotkania jest bardzo wiele. I to dobrze. A rozumiem, że tym bardziej nie orientuje się pan zapewne, czy kancelaria pana prezydenta takie zaproszenie otrzymała. Dlaczego zmiany, panie ministrze? O to często pytają prawnicy, sędziowie. Zmiany dotyczące zawodów prawniczych, czy szerzej funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, odbywają się bez konsultacji, bez rozmów z najbardziej zainteresowanymi. Krytycy, czy też zdziwieni sytuacją, wskazują na to, że do Sejmu trafiają rządowe projekty jako inicjatywy ustawodawcze posłów, a to ogranicza, jak wiadomo, konsultacje. W zasadzie nie ma wymogu wtedy konsultacji. Ja rozumiem, że chodzi o tempo prac, ale ten brak dyskusji o zawartości merytorycznej może po prostu nam szkodzi. Panie redaktorze, pierwsza rzecz dotycząca opinii, które wyrażają sędziowie. Otóż tutaj informacja dla słuchaczy Radiowej Trójki, że w samym Ministerstwie Sprawiedliwości pracuje bardzo wielu sędziów, bardzo dobrych zresztą, bardzo ich cenię. Wielu z nich, mam okazję z nimi pracować na co dzień, według mojej wiedzy to jest ponad 150 osób w samym resorcie sprawiedliwości. To są tak zwani sędziowie delegowani. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no nie można czynić zarzutu, tutaj mówię pod adresem opozycji, że jest projekt, który idzie ścieżką tak zwaną poselską. Są dwie, albo ta rządowa, albo poselska. Jeżeli posłowie decydują się na to, że składają projekt poselski, a jest taki projekt, chodzi o zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych, tak, to mają do tego pełne prawo, ale to nie znaczy, że środowisko nie będzie się odnosiło. Środowisko się odnosi, bo w procesie legislacyjnym w momencie, kiedy wpływa taki projekt, to zainteresowani, interesariusze można powiedzieć, tym całe środowisko sędziowskie, głosem swoich przedstawicieli mają prawo składać opinie. Panie ministrze, tych wątków, tych zmian jest bardzo wiele. Pewnie nie o wszystkich zdążymy porozmawiać, ale o niektórych chciałbym. Prezydent Andrzej Duda ma na przykład wątpliwości dotyczące wygaszania kadencji sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, sposobu wygaszania. W momencie wejścia w życie nowego prawa te kadencje automatycznie mają wygasnąć. Tymczasem Konstytucja w artykule 187 wydaje się, że jasno opisuje, że kadencja członków KRS trwa 4 lata. Pan nie ma wątpliwości? Nie, nie mam żadnych wątpliwości, bo panie redaktorze, mógłbym teraz zadać pytanie panu redaktorowi, którego szanuję zresztą bardzo, czy każdemu z słuchaczy, a ile trwa kadencja posła? 4 lata, prawda? A co się dzieje w momencie, kiedy na przykład poseł kończy swoje funkcjonowanie w Sejmie po 3 latach? No wybiera się kolejnego posła, znaczy nie wybiera się tylko z listy, wchodzi kolejny poseł, bo u senatorów jest to inna zasada, ale u posłów inna. I wtedy ten poseł wchodzi na ile? Na 4 lata czy na rok? No na rok wchodzi. Natomiast w Krajowej Radzie Sądownictwa jest inaczej. No tam się liczy, że kadencja jest 4 lata i przyjmuje się, że to jest kadencja indywidualna, a nie grupowa tak zwana. I tu jeszcze ciekawa rzecz. Do roku 2002 była grupowa kadencyjność w Krajowej Radzie Sądownictwa, tylko uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa zmieniono te zasady. No to chyba słuchacze jakby wiedzą doskonale o tym, no to nie jest do końca uczciwe, tak? Jeżeli posłowie mają takie zasady, czy wiele innych instytucji, jest kadencja indywidualna, no to nie można zmieniać sobie zasad gry. A tutaj zmieniono. W związku z tym złożono wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby sprawdzono tą sprawę. To jest pierwsza rzecz. I to dosyć istotna. Tak naprawdę kadencja ostatniego członka Krajowej Rady Sądownictwa, który zasiada już na dzisiaj, kończyłaby się za kilka lat. Wtedy by dopiero weszły reformy. To mamy czekać kilka lat? Posłowie... A jest jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze. Istotna, bo pan przytoczył konstytucję. Tak. Jeden z artykułów. Często zadaje się nam pytanie, czy tak samo będziecie chcieli wygasić na przykład mandaty poselskie w ten sam sposób. No nie możemy, to jest niemożliwe, dlatego że konstytucja określa całą procedurę wyboru, a w przypadku parlamentarzystów, a w przypadku Krajowej Rady Sądownictwa jest mowa, ile trwa kadencja, natomiast same zasady, ustawa, czyli procedura, jest przeniesiona na poziom ustawy zwykłej. Posłowie PiS niedawno zgłosili projekt dotyczący zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Wspomniał panu o tych zmianach. Proponowane zmiany zakładają, że minister sprawiedliwości będzie powoływał prezesów sądów. Prezesi sądów to, jak wiadomo, zwierzchnicy sędziów, asesorów, kuratorów. No, skoro minister będzie mógł bez porozumienia ze zgromadzeniem sędziów, a dotychczas tak było, powoływać, odwoływać prezesów, no to de facto będzie sprawował taki nieograniczony nadzór nad wszystkimi sędziami. Tak to będzie wyglądać? Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że już dzisiaj minister sprawiedliwości ma prawo powoływać i odwoływać i prezesów, i wiceprezesów sądów. To jest pierwsza rzecz. To prawda, oczywiście, ale tak, pamiętajmy, oczywiście, że... Tak. Po konsultacjach ze zgromadzeniem sędziów, prawda? Tak, jeżeli zgromadzenie sędziów daje opinię negatywną, to wówczas sprawa trafia do Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowa Rada Sądownictwa, jeżeli mówi nie, no to jest to wiążące dla ministra sprawiedliwości, czyli może dojść do całkowitego paraliżu, można powiedzieć, przy powołaniu na przykład dobrej osoby. No, środowisko sędziowskie mówi, a nam się to nie podoba, tak? I nie będzie ta osoba. Natomiast to jest pierwsza rzecz. Panie ministrze, ale prawo, tak, jak wiadomo, nie ureguluje nigdy wszystkiego. Czasami potrzebna jest dobra wola albo czucie ducha prawa. I dlatego między innymi korzystamy z doświadczeń innych krajów, przeprowadziliśmy analizy w tym zakresie W wielu krajach Unii Europejskiej, panie redaktorze, jest tak, że tak naprawdę tylko minister sprawiedliwości ma wpływ na to, kto jest prezesem sądu i powołuje i odwołuje. I mało tego, nie tylko prezesów sądów, ale sędziów także, same nominacje sędziowskie, bo to nie jest tak, szanowni państwo, że w każdym kraju europejskim jest odpowiednik Krajowej Rady Sądownictwa. Nie ma czegoś takiego w wielu krajach. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę na przykład takie kraje jak Niemcy, Czechy chociażby, Austria, parę innych krajów, to wnioski składa o nominacje na przykład sędziowskie minister sprawiedliwości, czego nie ma u nas, prawda? A nominacje na przykład, o, dajmy na to w Holandii, podpisuje, wydając dekret stosowny, królowa. A w samej Szwecji na przykład sam minister decyduje, kto ma być ministrem sprawiedliwości. To już tak w kontekście tego upolitycznienia słynnego, ale, o którym mówi. Ale pan wie, że niektórzy prawnicy zastanawiają się, czy taki model nie jest wątpliwy. Na przykład taka oto sytuacja. Wniosek o areszt sporządza prokurator, czyli podwładny prokuratora generalnego, czyli pana ministra, i ten sam wniosek rozpatruje również podwładny ministra sprawiedliwości. Nie ma tu niczego niepokojącego? Nie ma niczego niepokojącego. Ja pracowałem nad ustawą Prawo o prokuraturze i mówię tutaj również pod adresem koleżanek i kolegów z opozycji, którzy myślą, że prokurator generalny jako jedyny polityk w całej strukturze prokuratury ma prawo zadzwonić do jakiegoś prokuratora i powiedzieć, proszę zrobić to czy to. Ma prawo na piśmie wydać polecenie co do treści czynności procesowej, ale to nie są częste przypadki. Sądzę, że to są bardzo rzadkie przypadki. To nie jest taka prosta sprawa. To jest tak na potrzeby, powiedzmy, takiej dyskusji medialnej. Jest mowa o tym, że to minister politycznie decyduje o tym, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, co prokurator zrobi. No to jest nieprawda całkowita. To jest takie bardzo uproszczone sprawy, ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest istotna, bo dziękuję za tą dyskusję dzisiejszą. Panie rektorze, no nie dalej jak dzisiaj w dzienniku Gazeta Prawna pojawił się sondaż, jak oceniane jest funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. No, i przyznam, że nie zajrzałem jeszcze, nie zdążyłem, ale... Ale to ja powiem mogę, to publicznie. Mogę, 70% źle ocenia, 70%. Owszem, i ten sondaż mnie nie zaskakuje, zresztą zobaczymy, jak wypadnie dzisiejszy nasz sondaż, ale nie pierwsza to audycja poświęcona wymiarowi sprawiedliwości i te sondaże mniej więcej tak wypadają. Ta nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych wejdzie w życie 1 lipca? No, to wszystko zależy od tego, jakie tempo prac będzie w Sejmie. To jest projekt. Ale rozumiem, że takie jest założenie, tak? No, myślę, że dosyć szybko będzie procedowany ten projekt i to ważne jest, co się w tym projekcie znajduje. Coś, co na przykład ja sercem całym popieram, czyli na przykład losowanie sędziów, prawda? Żeby było transparentnie. Chciałbym przy tym się zatrzymać dosłownie na 15 sekund. Skoro chcemy tak bardzo upolitycznionego wymiaru sprawiedliwości, chcemy wpływać na sędziów i tak dalej, to dlaczego dzisiaj popieramy ideę losowania sędziów? No to logicznie sobie można dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. To my chcemy transparentności jako Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze, my nie chcemy sytuacji tam nie takiej. A tam nie ma, bo to jest ważny wątek. Tam nie ma wyjątkowych sytuacji, bo tam... No są wyjątkowe, są. Tak. No więc właśnie. No bo jeżeli ktoś zachoruje... Tam jest przewidziane wprowadzenie odstępstwa od losowego przydzielania spraw sędziom. Będzie można sprawę przydzielić sędziemu pełniącemu dyżur, prawda? Ale przyzna pan, że to jest zupełnie inna sytuacja niż ta, z którą mamy na dziś do czynienia, że jest możliwość według alfabetu tak naprawdę przydzielać sprawy i to dzięki dobrej zmianie, bo wcześniej w ogóle przewodniczący wydziału decydowali na przykład w sprawach cywilnych, do kogo sprawa trafia, ale według alfabetu, ale to właściwie można, jest katalog możliwości ominięcia takiego transparentnego przydziału spraw, jest naprawdę nieograniczony. Więc my mówimy tak, nie chcemy, żeby decydował przewodniczący wydziału ktokolwiek, my chcemy, żeby to było transparentne, czyli losowanie. Oczywiście, jeżeli sędzia jest chory, no to nie bierze udziału w losowaniu, ale przyzna pan, że to jest najlepszy sposób, żeby to było uczciwe. Panie ministrze, nie porozmawialiśmy jeszcze o planowanych zmianach w Sądzie Najwyższym. Może o tym wątku przed 13 jeszcze krótko. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do usłyszenia przed 13. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, jest państwa gościem. 19 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Od razu telefony, pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam pana. Ja oczywiście jestem za tymi zmianami. Przede wszystkim głównie chodzi, uszkolenie pracy sądów to jest jedno, ale ja nie ukrywam, że też dobrze byłoby rozbić te właśnie tak zwaną kartę, jak oni sami siebie określają, żeby się pozbyć tak zwanych łączewskich i tak dalej, którzy są tak apolityczni, że mówią, że my wam pokażemy, jak tu się walczy z tymi czy tamtymi. I na przykład robią takie pokazówki, jak ta stalinowska pokazówka na Mariuszu Kamińskim, słynna. Też trzeba uporządkować, żeby ci sędziowie czuli się rzeczywiście jakoś normalnie, bo jak ostatnio byli zmuszani do strajku przez karty w obronie interesów tej stalinowskiej siedziałej karty, która po prostu wtedy jest kompletnie bezkarna i ma gdzieś to społeczeństwo. Ja rozumiem i domyślam się, że na dzisiejsze pytanie odpowiada pan tak, pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Panie Piotrze. Jest, witam. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora. Panie Kubo, udało mi się ponownie do pana dodzwonić. Dzwoniłem kiedyś do programu pana, kiedy pan miał taką audycję właśnie informator czy donosiciel. No i też dzisiaj mi się wreszcie udało, więc ja popieram całkowicie tą reformę i pan przypomnę i słuchaczom również, że zostałem pozbawiony pracy dwukrotnie od 2002 do 2007 roku administrowałem obiektem Top Shopping w Komornikach koło Poznania. Jest to centrum wystawienniczo-handlowe meble. No i był ten obiekt nielegalnie wybudowany między innymi na rurze zasilającej ujęcia wody w Moślinie do Poznania. A jaka jest puenta, panie Piotrze, tej historii? Bo wielu słuchaczy czeka. Puenta jest taka, że w jednym, jak i w drugim przypadku, wyrzucono mnie za ujawnienie o fałszowanie statusów doręczeń w firmie kurierskiej. No i w jednym i w drugim przypadku znalazłem się w sądzie. Wtedy w tej audycji też do pana właśnie informowałem, że zostałem właśnie potraktowany w pierwszej sytuacji przez sędziego jak przestępca, a w drugiej sytuacji bardzo niegrzecznie, powtarzam dosłownie, pani sędzina bardzo nielegalsko się do mnie zachowała. Panie Piotrze. Kontaktuję się z prokuraturą krajową. I teraz też właśnie z panem ministrze Ziobro, między innymi, mam czyli sprawa, jak podejrzewam, będzie miała swój ciąg dalszy. Przepraszam, że kończę. Pan Piotr na antenie. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Wie pan co, ta cała reforma sądownictwa traktowana jako wojna, to nie tędy droga. Wiemy dokładnie, że wszyscy wiemy, że reforma w sądownictwie jest potrzebna. To bez dwóch zdań. Ale reforma fundowana nam przez dobrą zmianę to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. To zresztą już widać wszystkich zmianach w naszym najważniejszym sądzie, jak traktowani są sędziowie i ale nie, mniejsza z tym. W każdym razie jestem za, ale nie w takim kształcie jak się proponuje. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jak najbardziej za zmianami i tak jak mój przedmówca, chyba do końca sam w to nie wierzy, bo jeżeli nie ta zmiana, to która? Dziękuję pięknie. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Jacek Wilk, Kukiz 15. Zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości są bardzo potrzebne i to mówię nie tylko jako obywatel państwa polskiego, ale też jako adwokat praktyk prawa i adwokat, który często chodzi do sądów, adwokat sądowy. Natomiast muszą zmierzać w takim kierunku, aby po pierwsze przyspieszyć postępowania sądowe, bo to jest największy problem polskiego sądownictwa, czyli przewlekłość postępowań, a po drugie polepszyć jakość orzecznictwa. Jeżeli te reformy, które by proponował rząd, by skutkowały w wyraźny sposób w takich efektach, to one by były godne poparcia. Natomiast tak naprawdę wygląda na to póki co, że te zmiany idą tylko w takim kierunku, żeby tak naprawdę zwiększyć kontrolę i wpływ władzy wykonawczej, a w szczególności ministra sprawiedliwości nad sądami, nad prezesami sądów, już nie mówiąc o dyrektorach, bo to będzie wprost zależność od ministra sprawiedliwości, co wcale nie musi skutkować tymi efektami, o którym mówiłem, tylko tym, że ta władza będzie bardziej uzależniona od władzy wykonawczej. Tymczasem powinno być odwrotnie. Dziś pytanie, czy zmiany w sądownictwie proponowane przez rząd są słuszne, idą w dobrym kierunku. Panie Arturze, witam. Halo? Witam. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, zmiany idą w bardzo dobrym kierunku. To zmiany należały zrobić bardzo, bardzo dawno temu. Poprzednie rządy nie umiały sobie z tym poradzić, bo to jest po prostu to, co się dzieje w sądach, to jest spadkobierstwo po prostu Magdalenki, trzeciej EP i tak dalej. Ja kibicuję panu Patrykowi jako Patrykowi i panu Zbigniewowi Ziobrze i zmiany idą w bardzo dobrym kierunku. Dziękuję. Co na co pan Krzysztof, dziękuję panu. Panie Krzysztofie, witamy. Halo, dzień dobry. Dobry, ja też jestem jak najbardziej za, poza tym, że sądy są instytucją, no firmą, powiedzmy sobie, państwową, więc nadzór państwa musi być, a nie nadzór zatrudniających się w nim pracowników wzajemny. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, rzeczywiście pan Strzembącz strzelił polskiemu sądownictwu w kolano i nam wszystkim, mówiąc, że sąd się sam sam się oczyszczą. To była tragedia. I ja widziałem wiele takich postkomunistycznych sędziów, którzy orzekali w taki sposób. Nie chcę już się wypowiadać dalej. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Panie Marcinie, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja mam taką sprawę. Pierwszą, taka ciekawa sytuacja, taka ciekawa analogia. Dzisiaj właśnie mija 10 lat, od kiedy funkcjonariusze ABW zastrzelili Barbarę Blidę. Ciekawe, że ta sprawa nie została wyjaśniona do dnia dzisiejszego przez wymiar sprawiedliwości. To jest po pierwsze. Po drugie? Komunistyczni sędziowie. Sędzia zostaje sędzią w wieku niemalże 30 lat. W chwili obecnej od transformacji minęło 28 lat. Gdzie są jeszcze ci komunistyczni sędziowie? Gdzie takowi orzekają? Proszę mi pokazać. Ja jestem adwokatem. W sądzie moim macierzystym średnia wieku sędziów to jest niecałe 40 lat. Gdzie są sędziowie komunistyczni? Ja uważam, że to jest tylko i wyłącznie nagonka pana Ziobry, który no wiemy, z jakim wynikiem skończył egzaminy wszelakie, jaki z niego jest prawnik, jak również pana Jakiego, który nie jest prawnikiem i nigdy nie miał z tym prawem do czynienia, poza tym, że próbował sędziów wyrzucić z sali rozpraw, którzy orzekali w jego sprawie. I jaką oni mają wiedzę i jakie mają podejście do wszelkich instytucji prawa, w tym Trybunału Konstytucyjnego, Konstytucji i wszelkich ustaw, które obowiązują, ale zgodnie z tym, jak je interpretuje PiS. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Pan Andrzej napisał: nie oszukujmy się, zmiany są wprowadzane po to, aby w przyszłości zapewnić sobie utrzymanie władzy. Eliminację przeciwników. Pierwszy etap to był Trybunał Konstytucyjny, teraz KRS, potem Sąd Najwyższy, na koniec będzie Państwowa Komisja Wyborcza. Komentuje słuchacz pan Wiesław. Panie Wiesławie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja chciałem panu tylko powiedzieć, państwu przede wszystkim, słuchaczom, że PiS posługuje się od początku swojej władzy półprawdami i kłamstwem. Tam nie ma prawdy. Ja panu dam przykład. Ten Wójcik, tak? To był Wójcik wiceminister, tak? Panu tam opowiadał, jak to tam w krajach się mianuje tych sędziów w Szwecji, nawet królów wymyślił. Tylko nie powiedział jednego. No nie wymyślił pan minister. Ja panu powiem jedno. Argumenty konkretne. Ale wystarczy wejść na internet. We wszystkich krajach demokratycznych do nominacji sędziów przedstawiają samorządy sędziowskie. Różnie to w różnych krajach jest. Nie ma takiego kraju w Europie demokratycznego, na świecie, gdzie polityk wybierałby sędziego lub miał wpływ na sędziego. A teraz ciekawostka. Ja miałem rozprawy teraz w sądzie o sprawy spadkowe. I powiem panu, na jednej rozprawie sędzina chciała mnie ukarać za złe zachowanie, bo się tak zdenerwowałem. Mhm. Ale powiem panu tak, że sprawę generalnie wygrałem. Chociaż myślałem, że już mam przegrane. I ja jestem w tych 50%, które ufa wywiarowi, bo ja wygrał sprawę. A ci moi oponenci pewno są przeciwko, bo przegrali sprawę. I to jest wszystko na ten temat. Tak jak tak zrobią sądami, jak zrobili z Trybunałem. Dajmy szansę. Ale poczekaj tam, panie Kubo. Ale chcę dać szansę innym słuchaczom. To będzie teraz tak super działo, tak będzie dobry, w ogóle nie działo. Dziękuję panu. Pozdrawiam, kłaniam się, pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam pana. Krótko dobry, proszę, witam. Witam pana Kubę i słuchaczy. Ja chciałem wyrazić swoją opinię i no, jestem jak najbardziej za reformą. Może nie mam takiej wiedzy, w jakim kształcie to miałoby przebiegać i czy teraz, czy nie za szybko, czy za wolno, ale ja myślę, że mamy do czynienia z wymianą pseudoelit. Może tu kogoś, na pewno kogoś obrażę, ale naprawdę dlatego to jest takie bolesne. Bo to środowisko naprawdę wymaga głębokich reform i to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, ale jak najbardziej za. Co na to pan Jacek? Dziękuję. Panie Jacku, jeszcze pan. Witam pana. Halo? Wszystkiego nie da się w paru słowach powiedzieć. Dam jasne. Prosty przykład. Mamy sześciu Mamy plac, sześciu, którzy do tego placu aplikują, idzie sprawa sądowa i mamy tak, termin wyznaczony, powiedzmy, zaczyna się w czerwcu, powołujemy biegłego, który ma czas dopiero w październiku, biegły musi zrobić to, co ma zrobić, mija 2 miesiące, Następnie jeszcze mamy geodetów i tak dalej, dwie strony czy trzy uważają, że jest źle i tak dalej. Następny biegły powołany, to jest następne 3 miesiące i to się w ten sposób i sprawa potem trafia na wokandę, gdzie znowu jest po roku co najmniej i tak i znowu ktoś się odwołuje ktoś, i sprawy trwają dlatego. Albo mało biegłych, albo zła organizacja, albo wszystko jest przeciążone i te zmiany w ogóle nie idą w tym kierunku, żeby to cokolwiek komukolwiek usprawnić, tylko po to, żeby wsadzić Tuska czy kogoś innego. To nie jest w tą stronę. 12.30. Przepraszam, profesor Sławomir Steinborn, Katedra Prawa Karnego Procesowego Kryminalistyki, Uniwersytet Gdański. Świat się zmienia wokół, w związku z tym również i jakby trzeba reagować na pewne wyzwania, które się pojawiają. Natomiast pytanie zawsze brzmi o to, nie tyle czy są potrzebne, tylko pytanie, jakie są potrzebne zmiany. I myślę, że do tego jakby sprowadza się chyba spór. Przede wszystkim potrzebne są zmiany, które będą pozwalały na lepsze funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Z jednej strony można powiedzieć, że nie ma jakby takiego problemu, jak to niekiedy się przedstawia gdzieś w mediach czy w dyskusji publicznej, że sądownictwo jest zupełnie przewlekłe, niewydolne. Natomiast na pewno są obszary, które wymagają poprawy, to znaczy na pewno można jeszcze sporo zrobić, jeśli idzie o sprawność postępowania, można sporo zrobić, jeśli idzie o warunki pracy sędziów, to znaczy również o to, w jakim zakresie korzystają ze wsparcia takiego personelu pomocniczego, jak asystenci. Myślę, że dużo można dyskutować na temat tego, czy konieczne jest, żeby pewnymi sprawami w ogóle się sądy zajmowały. Mamy dosyć szeroko rozbudowaną jakby właściwość sądów i to też czasami można jakby tutaj mieć wątpliwości, czy każda sprawa jest tego typu sprawą wymagającą decyzji sądu, przynajmniej jakby na początku. Tu można powiedzieć w ten sposób, tak, z tego czasu były dyskusje na temat tego, czy w sprawach o wykroczenia, czy o takie zupełnie najdrobniejsze zachowania, czy konieczne jest to, aby sądy orzekały w pierwszej instancji, czy by nie powrócić do formuły tutaj. Na przykład kiedyś dyskusja była na temat referendarzy sądowych, czy referendarze sądowi nie mogliby coś w tym zakresie orzekać i ewentualnie dopiero wówczas służyłoby odwołanie do sądu, no bo nie ma co ukrywać, że czasami sędziowie zajmują się sprawami zupełnie drobnymi i jakby można było zdecydowanie lepiej zagospodarować ten czas. To już 12.32. Moim gościem jest pan dr Sebastian Ładoś, sędzia Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja. Witam pana, panie sędzio, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Państwa stowarzyszenie jest jednym z organizatorów Kongresu Środowiska Prawniczego w Katowicach. Być może na kongresie nie pojawi się ani minister Ziobro, ani pan prezydent. Przepraszam za banalne pytanie, ale po co w takim razie ten kongres? Panie redaktorze, kongres jest po to, aby porozmawiać o zmianach, które dotyczą wymiaru sprawiedliwości, natomiast ja uważam, że przede wszystkim sędziowie, również przedstawiciele innych zawodów prawniczych powinni rozmawiać tutaj z panem ministrem sprawiedliwości, z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, dlatego że mamy do czynienia teraz z taką sytuacją, że oto o zmianach w wymiarze sprawiedliwości nie rozmawia się z tymi, którzy sprawują wymiar sprawiedliwości. Dlatego przede wszystkim konsultacje i mam nadzieję, że pewnego dnia siądziemy do stołu i będziemy wspólnie rozmawiać o tych zmianach. Zmiany dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa przed nami. Projekt jest w Sejmie. 1 lipca prawdopodobnie wejdzie w życie nowe prawo o ustroju sądów powszechnych. Potem należy spodziewać się zmian dotyczących Sądu Najwyższego. Tymczasem rząd, jak pan wie, jasno deklaruje, czy też przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, nie cofniemy się. Pan widzi możliwość dyskusji? Oczywiście i mam nadzieję, że do takiej dyskusji dojdzie. Przede wszystkim jeżeli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa i Sąd Najwyższy, jeżeli chodzi o projekt dotyczący Sądu Najwyższego, to nawet w tej chwili nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo tego projektu nie widziałem na oczy. Nie był on poddany żadnym konsultacjom. Może bo nie był jeszcze oficjalnie prezentowany, by nieoficjalnie tak, Rzeczpospolita dotarła do założeń. Może jest na to za wcześnie. Jeszcze. Minister Sprawiedliwości będzie mógł, panie sędzio, obsadzać stanowiska wszystkich prezesów sądów powszechnych. To pana zdaniem likwidacja słynnej zasady trójpodziału władzy? Ja może nie szedłbym tak daleko, że to jest likwidacja trójpodziału władzy, no bo dalej mamy w Polsce trzy ośrodki władzy, ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Natomiast ważne jest to, aby władza sądownicza była zabezpieczona przed wpływem tych dwóch pozostałych władz. No tak, ale powstaje takie słynne pytanie, jak w takim razie ma się niezależność wymiaru sprawiedliwości do swobody stanowienia prawa przez władzę ustawodawczą. Parlament nie może mieć swobody przy kształtowaniu prawa, ustroju? Oczywiście, że może mieć i powinien mieć swobodę, tylko że chodzi o to, aby te procesy odbywały się w taki sposób, żeby były konsultowane z tymi środowiskami, z tymi zawodami, których mają te zmiany dotyczyć. No i chodzi też o to, na przykład wracając do Krajowej Rady Sądownictwa, żeby sędziowie też mieli wpływ na to, kto ich będzie reprezentował w tej Radzie. A ja wrócę jeszcze na chwilę do sprawy powoływania czy też odwoływania prezesów sądów. Nowe prawo opisuje również zasady odwoływania prezesów sądów. Dodano jeszcze jeden powód odwołania. Stwierdzenie szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych. Jest coś złego w tej możliwości? Znaczy to jest, moim zdaniem to jest bardzo nieprecyzyjne określenie, które nadaje się do bardzo szerokiej interpretacji, w tym rzeczywiście tkwi pewne zagrożenie. No ale do tej pory też możemy się oczywiście spierać, ale był zapis, który też można by było obarczyć takim brakiem precyzji. Mianowicie, bo do tej pory oczywiście możliwość odwołania prezesa sądu była w przypadku, uwaga, rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych albo gdy dalsze pełnienie przez nich funkcji nie da się, dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości. No, trudno o większy brak precyzji. Zgadza się, ale co to znaczy dobro wymiaru sprawiedliwości? Niepokoi mnie szczególnie określenie o niskiej efektywności. Cóż miałoby oznaczać ta niska efektywność w kontekście obowiązków wykonywanych przez prezesa sądu? Czy ma to dotyczyć tylko sfery administracyjnej, organizacji pracy sędziów, czy ma też dotyczyć to sfery orzeczniczej? Jasne. Panie sędzio, wspomnieliśmy o tym, rzeczywiście oficjalnie jeszcze nie ma tego projektu, ale ministerstwo nie ukrywa, że planuje zmiany dotyczące Sądu Najwyższego. Planowane jest, jak się dowiedziałem, między innymi obniżenie wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Dziś to jest 70 lat z możliwością przedłużenia do 72. Po zmianach to będzie 60 lat dla kobiet, 65 dla panów. Jeśli sędzia zechce orzekać dalej, potrzebna będzie zgoda ministra sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa. No niektórzy prawnicy ostro ten pomysł komentują, że chodzi tylko i wyłącznie o wymianę kadr. Oczywiście można tak to postrzegać. Dla mnie pytanie podstawowe brzmi, w oparciu o jakie kryteria będą podejmowane decyzje, czy ktoś może dalej wykonywać swój zawód, czy też nie. Panie sędzio, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Za kilkanaście minut dr Sebastian Ładoś, sędzia, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja, jest moim gościem. 22 minuty pozostały do 13. Dziś pytanie, czy zmiany w sądownictwie proponowane przez rząd są słuszne. Sondaż na naszej stronie internetowej, a ja czekam na państwa listy telefonem. 7 trójek na początku, 22. Show me what you 20 minut do 13, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Pan Paweł komentuje, to wszystko absurd. Ludzie mówią, że jest zbyt przewlekłe rozpoznawanie spraw, a nie biorą pod uwagę, że rozpatrywanie spraw odbywa się przy udziale dwóch stron, a rozstrzyga sędzia. Oczywiste jest, że jeśli strony są zgodne, to sprawa jest, przebiega bardzo szybko. A jeśli nie uda się dogadać, powołuje się biegłych specjalistów, do tego ciągłe odwołania. Ja sam jestem biegłym, wiem, że żadne usprawnienie wymiaru sprawiedliwości tego nie zmieni. Nie da rady przyspieszyć niektórych spraw. 7 trójek na początku 22. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Poseł PiS, który wypowiadał się na początku pana audycji, ma pytanie o to, czy nie jest niebezpieczne połączenie funkcji przełożonego wszystkich sędziów, wszystkich prokuratorów w osobie ministra sprawiedliwości. Powiedział, że nie, broń Boże, ale skąd, bo przecież oni, w domyśle PiS, nie zamierzają tego nadużywać. Tyle, że nie był to poseł, a pan minister Michał Wójcik, ale bardzo proszę. Bardzo proszę. Ale faktycznie tak odpowiedział, prawda? Zastanawiam się, czy on nie boi się, że ci, którzy przyjdą do władzy po nim, nie będą tego nadużywali. Pan Robert, panie Robercie, witamy, halo. Moje uszanowanie. Dzień dobry. Ja słucham tego całego zamieszania, różnych wypowiedzi i mam takie wrażenie, że po prostu wszyscy boją się jakiejkolwiek zmiany. Zmiany należy wprowadzić, ja popieram tę zmianę. Potem się okaże, czy ta zmiana była właściwa, czy nie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby następna wybrana władza demokratycznie dokonała kolejnej zmiany, czy korekty tej zmiany. To jest mniej więcej tak jak z remontem mieszkania. Wchodzi ekipa, robi tak jak chcemy, potem patrzymy, nie, to nie jest to co chcieliśmy osiągnąć i dokonują pewnej korekty. Także nie bójmy się zmiany, bo zmiana powoduje pewien ruch i powoduje uwolnienie pewnego dalszego procesu myślowego. Więc zmieniajmy jak się uda i żeby było lepiej. Co na to pani Ewa? Pani Ewo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, ja tak przysłuchuję się temu, tej dyskusji. No i na przykład również mnie pan minister Wójcik w ogóle nie przekonał, no bo to, że w innych krajach jest inaczej, że tam królowa gdzieś tam mianuje prezesa, już nawet nie wiem dokładnie kogo, to nie żaden dowód. No to sama zmiana niczego nie po prostu mianowanie prezesu, mianowanie sędziów przez ministra, to po prostu będzie dalszym upolitycznieniem tego zawodu. I to się nie ma co oszukiwać. A zmiana dla samej zmiany, tak jak mówi mój przedmówca, to jest też niczego nie rozwiąże, bo będziemy tylko ciągle zmieniać co parę lat. Wszyscy, każda następna zasady ekipa będzie funkcjonowania będzie sądów powszechnych. Żeby zrobić odwrotnie niż poprzednia. Podobne tak obawy ma pan Piotr piszący. Zmiany proponowane zaburzają porządek prawny, trójpodział władzy. Jeśli władza ma mieć wpływ na obsadzanie sędziów na stanowiskach, to w jaki sposób ci sędziowie, pyta słuchacz, mają być niezależni. Pan Piotr na antenie. Witam pana. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Witam serdecznie słuchaczy. Mojemu poprzednikowi chciałbym tylko powiedzieć, że państwo to nie mieszkanie, obywatele to nie meble, to po pierwsze, więc nie można sobie tak żonglować. Po drugie, jestem przeciwny tej zmianie. A dlaczego? No póki co mamy trójpodział władzy. No jeżeli władza wykonawcza będzie ingerowała w władzę sądowniczą, no to proszę pana, mamy powtórkę z rozrywki typu bolszewickiego. Także naprawdę nie chciałbym tego i nie chciałbym sytuacji takiej, jak było z panią Blidą, że się kogoś wyciąga, robiąc polityczny proces. No pani Blida to sobie w taki lub inny sposób załatwiła. Dziękuję bardzo. Panie Ryszardzie, witam pana. Halo? No witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jeśli chodzi o zmiany, to myślę, że one są potrzebne, ale mi się wydaje, że tutaj może należałoby troszeczkę jakoś ewentualnie mieć możliwość na sądy jako takie, dlatego że ja na przykład taką sprawę, że mam wyrok, który został zatwierdzony przez komornika w jakiś sposób egzekwowany, wiąże się to z założeniem hipoteki na księdze wieczystej, która w innym sądzie jest prowadzona i ten drugi sąd uważa, że ten wyrok jest źle wystawiony i hipoteki nie założy, więc zwróciłem się z powrotem do tego sądu, który ten wydał pozytywną poprawkę, a tamten sąd ledwo pana słyszę, panie Ryszardzie. Niestety karetka, być może wóz policyjny zagłusza nam rozmowę. już przyjeżdża, więc kwestia taka, kończąc, że jeden sąd kończąc, panie Ryszardzie, tak. Dobry, a drugi nie, no i nie mogę tej sprawy robić. Pan Paweł napisał, niechże kasta sądownicza nie ma pretensji do tych, którzy chcą ją reformować tylko do siebie, bo w poczuciu własnej bezkarności stworzyli zamknięty układ, który z prawem już dawno przestał mieć cokolwiek wspólnego. Zdzisław Raczkowski, redaktor czasopisma internetowego Afery Prawa. Ja uważam, że jak najbardziej potrzebne, bo już powiedzmy działam jako redaktor Afer Prawa 15 lat i spotkałem się z wieloma działaniami sędziów nieetycznymi. Ludzie się skarżą. Wiadomo, że Wydział Dyscyplinarny sędziów znajduje się tylko przy KRS-ie i na parę tysięcy spraw, jakie do nich dochodzi, skarg na działanie sędziego, na jego nieetykę, to jest odrzucane, no bo wiadomo, kolega kolegę nie osądzi. Tylko kilkanaście najwyżej spraw dyscyplinarnych przeciw sędziom, czyli pozbawienia ich immunitetu, bo sędzia ma immunitet, także nie można prowadzić bezpośrednio przeciwko niemu, wnieść pozew o jakieś tam nieetyczne postępowanie czy korupcję. I w tym przypadku no, zmiana w KRS-ie i przede wszystkim udoskonalenie systemu dyscyplinarnego sędziów, ich odpowiedzialności za nieetyczne postępowanie, układowe postępowanie, no, jest według mnie niezbędne i to powinno nastąpić już dawno. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, witamy, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie, popieram tą całą zmianę, bo trzeba to koniecznie to zrobić. Przede wszystkim chcę zwrócić jedną rzecz. Miałem znajomego sędziego wojewódzkiego, który opowiadał mi takie zjawisko. Kiedyś wybrał się z żoną na wczasy do Zakopanego i miał taką sytuację, że doszedł do takiej sprawy, że zaczęli do niego się zbliżać bardzo ludzie, podstawiano mu kobiety piękne i chodzi mi... Czyli był ofiarą jakiejś prowokacji, tak? Nie, no po prostu chcieli mieć sędziego wysoko postawionego. Aha. I takie sytuacje trzeba wziąć pod uwagę. Przede wszystkim sędziowie powinni mieć... Majątek powinien być sprawdzany. To te wszystkie sprawy powinny być na świeczniku. Mówi o dyskusyjnej sprawie jawności majątków sędziów. Pani Alina jeszcze. Pani Alino, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zwróciłam uwagę na to, co kilka razy było podkreślane. Jest trójpodział władzy i bardzo mi się nie podobało sformułowanie. Władza ustawodawcza może wpływać, może tworzyć prawo pod warunkiem, że sędziowie będą podejmowali decyzję, czy jest to zgodne z prawem, czy nie jest to zgodne z prawem. A w odwrotnym kierunku bardzo mi się nie podoba. Tylko tyle. Co na to pan Jerzy? Panie Jerzy, witam. Jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam, słucham pana. Mieszkam ponad 30 lat nie w Polsce i wydaje mi się, że dosyć ciekawe są te relacje, które można właśnie z perspektywy innego kraju obserwować, a tym bardziej, że mieszkam w kraju niedaleko Holandii, Belgii, to mieszkam w Niemczech, gdzie różnie znam te relacje, między innymi z prywatnych i nie tylko prywatnych uwarunkowań sędziowskie. I tutaj przeraża mnie argumentacja, przeraża mnie sposób, w jaki próbuje się w tej chwili wykorzystać tą sytuację, która jest. Wydaje mi się, że patrząc z perspektywy też, wydaje mi się, że nasila się taka jakby sterowana nagonka na sędziów. Może coś innego. Dwa lata temu skończyła się pewna afera, w której... Ale krótko, panie Jerzy, bo czas nam się kończy. Dobrze. Dwa lata temu skończyła się pewna afera, w której uczestniczył prokurator generalny Niemiec i złożył wniosek o postawienie dwóch dziennikarzy przed coś w rodzaju Trybunału Stanu. Ten prokurator w ciągu 4 dni nie był prokuratorem. Wydaje mi się, że w obecnych polskich uwarunkowaniach coś takiego byłoby niemożliwe. 10 minut pozostało nam do 13. Witold Jerzy Pisarski, prawnik organizacji pozarządowych. W większości organizacji pozarządowych, z jakimi mam do czynienia jako prawnik, jest taki pogląd, takie wrażenie, że te zmiany są nie tylko potrzebne, ale są niezbędne. Zresztą to samo to środowisko deklaruje, że chce tylko deklarować, a naprawdę chcieć tych zmian, no to są szalona różnica. Słowa, słowa, słowa, jak mówił kiedyś wiersz. I one są niezbędne. Czy zawsze jest to pewne, że przy tym nie będzie jakichś nieprawidłowości przy tych zmianach? Nie ma takiej gwarancji, ale też bez zmieniania nie przekonamy się, czy to będzie dobrze, czy będą jakieś uchybienia. Po prostu te zmiany to są tak konieczne, jak powietrze do oddychania. Patrzę zimno jako prawnik, jako obserwator rzeczywistości. I to nie ma dla mnie znaczenia, czy to by robił ten rząd, czy rząd komunistyczny, lewicowy, prawicowy, ideologiczny. Nie ma żadnego znaczenia. Zmiany są niezbędne i trzeba po prostu zaakceptować to, że one są niezbędne, tym bardziej jak mówię, że samo środowisko, praktycznie wszyscy udają, bo tak to sądzę, że niektórzy tylko udają, że zmiany są konieczne. No to dlaczego one nie następują same z siebie? No bo ktoś to musi zrobić. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie pan minister Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Witamy. Ponownie witam panie redaktorze, witam państwa. I pan Sebastian Ładoś, sędzia Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja. Również witamy. Witam państwa. Być może będzie pan, panie ministrze, zaskoczony dzisiejszym naszym sondażem. Być może wpływ na tę sondę ma charakter, treść pytania, ale na pytanie, czy zmiany w sądownictwie proponowane przez rząd są słuszne, 41% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale 59% odpowiada, że nie. Przy czym pamiętam sondaż, gdzie pytanie brzmiało, czy wymiar sprawiedliwości funkcjonuje w Polsce dobrze. Wówczas zdecydowana większość słuchaczy trójki odpowiedziała, że nie. Panie ministrze... Bardzo dobry wynik, panie redaktorze. No, dlatego, w porównaniu do tego wyniku z dziennika Gazety Prawnej... Nie, bo w dzienniku Gazeta Prawna... Nie znam tylko pytania tam. Było kilka pytań i tam, czy ty oceniasz wymiar sprawiedliwości, było 70% na nie. Mhm. Natomiast czy się zgadzasz z reformami Zbigniewa Ziobro, pana ministra Zbigniewa Ziobro, było około 30% na tak. Także tutaj, znaczy nawet mniej, także ten sondaż jest dobry, pozytywny. Dziękuję radiosłuchaczom trójki. Panie ministrze, w ministerstwie jest już gotowy projekt zmian dotyczących Sądu Najwyższego? Tak, pracujemy, panie redaktorze, nad tym. Oczywiście nie mogę zdradzić szczegółów, może poza jednym, że będzie izba zajmująca się odpowiedzialnością dyscyplinarną. I to jest bardzo ważna sprawa, bo ta odpowiedzialność dyscyplinarna to jest z całego systemu. Proszę pamiętać, że jest ponad 10 tysięcy sędziów, z czego, co jest coś tak ciekawe, 40% to są funkcyjni sędziowie, czyli to jest tak, jakby było przedsiębiorstwo i co drugi byłby kierownikiem w tym przedsiębiorstwie. No ale należy się spodziewać, że pewnie nastąpi wygaszenie kadencji wszystkich sędziów funkcyjnych, czy tak? Natomiast chciałem powiedzieć, no będą zmiany w tym zakresie, natomiast chciałbym powiedzieć bardzo jasno też, że mimo tego, że na przykład do resortu wpływa ponad 40 tysięcy skarg rocznie, to i poza tym, że jest no tak oceniany wymiar sprawiedliwości, jak jest oceniany, chociaż jest wielu naprawdę znakomitych sędziów, to też nie chcę generalizować. Mm-hmm. To chcę powiedzieć, że takie postępowania, które były prowadzone, jeżeli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną rocznie, to jest około 50. A co ciekawe, złożenie z urzędu, to jest chyba w ostatnich latach to były 3 osoby w każdego roku. No to chyba coś jest nie tak, prawda? Pan dr Sebastian Ładoś, panie sędzio, dlaczego wymiar sprawiedliwości zazwyczaj w tych różnych sondażach jest przez Polaków, pana zdaniem, źle oceniany? Panie redaktorze, moim zdaniem podstawowym problemem wymiaru sprawiedliwości jest dzisiaj liczba spraw, którymi zajmują się polskie sądy. To jest 15 milionów około spraw, które wpływają każdego roku do polskich sądów. To jest ogromna ilość. To jest pytanie o to, czy tymi wszystkimi sprawami sądy się muszą zajmować. To jest pytanie o procedury sądowe. Panie redaktorze, sędziowie od lat apelują o to, żeby dokonać różnych zmian w procedurze, żeby usprawnić te postępowania. Ale o tym powinniśmy. Coś wyraźnie rozmawiać. Z procedurami jest nie tak, bo z tego co pamiętam, nie mamy prawa narzekać na liczbę sędziów. Przeglądałem taką tabelę, tam się porównuje liczbę sędziów na 1000 mieszkańców i nie wypadamy źle. Panie redaktorze, to jest przede wszystkim pytanie, ile spraw przypada na jednego sędziego? Proszę sobie wyobrazić, bo pewnie radiosłuchacze o tym nie wiedzą, że na przykład sędzia w Sądzie Rejonowym w Warszawie, sędzia gospodarczy, ma w swoim referacie 600 spraw, a nawet więcej. I te wszystkie sprawy wymagają podejmowania czynności natychmiast, bez zwłoki. To jest pytanie, czy możemy oczekiwać w takich warunkach sprawnego postępowania? Czy nie powinniśmy o tym rozmawiać, jak usprawnić te postępowania, jak poprawić procedury, albo w ogóle zastanowić się nad stworzeniem nowych procedur sądowych, bo przecież przez ostatnie lata mamy nieustające nowelizacje, zarówno procedury cywilnej, jak i procedury karnej. W ostatnich latach to jest ponad 70 zmian, jeżeli chodzi o procedurę cywilną, ponad 100 nowelizacji, jeżeli chodzi o procedurę karną. Sądy w Polsce potrzebują przede wszystkim stabilizacji jasnego, przejrzystego prawa w interesie obywateli, nie w interesie sędziów. Panie sędzio, ma pan wyjątkową okazję, aby osobiście zaprosić pana ministra Wójcika na kongres do Katowic. Znaczy, ja nie jestem organizatorem tego kongresu, nie mam upoważnienia ani legitymacji, żeby przemawiać w imieniu organizatorów. Chciałbym tylko poprosić, jeżeli jest taka możliwość, pana ministra o to, abyśmy mogli rozmawiać, abyśmy mogli usiąść przy stole, porozmawiać wspólnie o zmianach, które dotyczą sądów i sędziów. Proszę mi pozwolić zacytować starą łacińską paremię Audiatur et altera pars. Niechaj będzie wysłuchana druga strona, niech będą wysłuchani sędziowie, skoro to ich mają dotyczyć te zmiany. Panie ministrze? No nawet sędziowie przecież pracują nad tymi zmianami, o czym pan sędzia doskonale wie, bo przecież wielu sędziów jest delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo tu pan sędzia powiedział, że rzeczywiście 15 milionów ponad spraw jest w sądownictwie i to jest problem. I warto zastanowić się, dlaczego przez ostatnie lata, kiedy rządzili ci, którzy dzisiaj stają na barykadach w obronie sądownictwa i sędziów, to oni dorzucali sędziom kolejne rzeczy. I taka jest prawda brutalna. I to Zbigniew Ziobro jako pierwszy powiedział, że warto rozważyć sędziów pokoju. To tak tutaj mogę powiedzieć, że to jest ciekawa rzecz. Instytucja, która funkcjonowała przed wojną w Polsce na poziomie sądów grodzkich, a dzisiaj funkcjonuje w kilku krajach. Chodzi o to, żeby zdjąć część tych najdrobniejszych spraw. Ale akurat ten pomysł, ta instytucja podoba się również stowarzyszeniom sędziów. Panowie, no właśnie. Bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, Sebastian Ładość, sędzia Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja. Dziękuję za spotkanie. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wsiąść do rakiety, polecieć ku gwiazdom. Każdy ma jakieś marzenie. Tylko w sklepach Euro spełnisz dziecięce marzenia. Zobacz katalog Mam Marzenie, a w nim smartfony, laptopy, konsole, aparaty fotograficzne, sprzęt audio, smartwatche i wiele innych. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Żegnamy reklamy.